Bona nit, sóc en Pablo Valenciano, sóc professor de religió a l'IES Olorda de Sant Feliu, malgrat en aquests moments estigui fent les meves oposicions per professor de Geografia i Història. Us saludo des de Girona en una nit que fa una calda impressionant i espero que puguem compartir bones estones de webcasting en el que intentaré aportar el que vaig fer a la ràdio quan era més jove. Ja parlarem. Vinga, una abraçada a tots.